أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا شوسمة تلاوت كرا دا دا سورة النساء دا نجير شم آيات تسخي ونسا تر دو تسلوشتم آيات پوري لنبر بداوش تر دو تسلوشتم آيات پوري دا تجاهول دو آیاتو ربط ما قبل سردادی دا پروند چوک استش پیادی او چو خبری وی دو حقو مزمت الله عز و جل بیان کی دو حقو مزمت چوک خبری کمی وی او پا اللہ و تعالی سر کپر کول چور اللہ و تعالی بانی چوک ایمان نلری دا یوا خبرو دا اللہ پر رسول بانی کپر کول چو پر رسول ایمان نلری چو اللہ دا رسول لخش نبیانی پا تورات کی رومالمی وی پتایی نی بیانی. دریم خبر د قیامت څخه انکار چې پر قیامت ایمان نه لري د آخرنۍ آیات چې ولا یؤمنون بالله ولا باليوم الاخر په دغه آیات کې زموږ سبق وردرول دا بیان شوی ونه. او څلورم خبر د بخل و چې بخل کوي الذين يبخلون درجي ولور آیات آلته ويأمرون الناس بالبخل بل تلا د بخل امر کوي په خپلو خو بخیل دي چې بخیل دي نو بارا نو موږ بخیل چک بولو بل رياوة شدادي مسرب كي والرياء الناس والذين ينفقون أموالهم رياء الناس تخرجوا برياك دا بل بتشبات بل كبروا أغا أوغوش إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا دا بتشبتون ذكر سيوة دا موانع ودا دا كارة سخة دا حقوق ودا إنسانان ولدا شبتون شبت شاكين برا حق سنگوارك چی ایمان نلری تور تا باور سر کانی تا سر سایه وار که برای غواهی سر سایه تن که وار که ما پشتانه مثال کی ول زدی پر ایمان شکل درم تو موری دار نیست زد ایمان پاری غیم قرآن جنم منم رسول جنم منم نعوز بله تپ ما سر سایه و زکاتون و که ولی چی نیست که ولی داغر کم که آخرت سوق من کلیش ایمان نیست که ولی نه دا سوش پاتش پاش تقریبا ذکر سیوی و دیگه مزمت الله بین کلیش دا داغر سی بعد جد او حقوق سخدی بیاره گرزی بیاد جد نسی عملی که ولی کدایی نن پدا اوس دو آیات کې دوه غو صفاتو و ازداد ته ترغیب ورکی چې نو دا صفاتو نه بد سونو د جه زد راول مثلا کفر بد کار دی چې په الله سره کافر نو پر الله ایمان راو د رسول کفر بد دی چې ته پر رسول کافر نو پر رسول ایمان راو د ورځې د قیامت څخه چې منکر سي دا کفر دی کنه دی خو سړی خدامت بلا جز دی والبعث بعد الموت یا وباليوم الاخر دا دغه چې منکر سي نو پر ورځ آخرت باندې ایمان راو نو چې دا کبر چې دی کبر بد دی نو تواضع وکړو بخل بد دی نو انفاق وکړو ریا بد دی نو اخلاص وکړو دا د دې ازداد ته انسان د دعوتي نو ګرد په تفصیل نه ذکر کی فقط اغه یو ذکر کی بل پکشي کې درجی ته شي ورته ګوري دې فرمایا الله. نو خلاصه د خبرې ده چې په دغه دوه آیاتو کې چې دی دا د هغه چیر دغه څه شي دی د هغه تکمله ده په هغه کې بدوالی بیان کې په دې کې ازداد بیانوي وای الاشیاء تتبین بازدادها هر شی په خپل ضد ښه معلومیږي چې هغه زد یې رانل چې هغه ازداد ته انسانان به دعوتي چې دغه په ځان کې راوړي خپله به حقوق ادا شي هغه ته به دې خپله بره اوژه ولګیږي. الله پاک فرمایي وماذا نو څه به نازل سوي اصلي داسې دي چې وما ینزل عليهم وماذا ينزل وماذا تشب نازل سي عليهم پردي باني لك مشتي چاته وي چلاني کارو کې نو څټاکه بدر باندې لسی نه پښتانه عین دغه آیات څخه دا خبر اخلي چې دا پلانې کارو کې مثلا مور پلار په قاور وکي یا د منځته پر وخت راولرسي نو ساس باندې ټاکه بدر باندې لسی منه خو نه کې غلا شو کار دی الهم دغه سوي وماذا تشب نازل سي وي عليهم پردي تنزل سی والی هغه چې دی انو ته مقدر دی و ما ز ينزل عليهم تاس ما نه تکبر هغه یا وای پر دی لو امنو کچیر دی ایمان را وړي وای بالله پر الله چې پر الله سم دم په صداقت باندې ایمان را وړي وای نو په دې څه سی وای پر الله باندې واز چې ری ایمان لري پر رسول نه منی دا ایمان قبول دی کاغر کم خدای يهودو نه سره ګرد مؤمنان خدا سم خارګ دی ولي خوای ز خدای منم خدای چې مش کافر بوله خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم سم منکر دی نو د ایمان سره د الله هغه د رسول ایمان په کښې کې درج چې د رسول ام منکر کېږه لکه هغه د يهودو علما چې وچې د نبي عليه الصلاة والسلام رسالت یې نه مني نو بیا هغه د ده صفات هم نه بیانوله چې په تورات کې ذکر سي وو ول بیا یې خلک پېژني بره ایمان پر راوړي خپله خې نه پر راوړي بل یې هم ځنه منع کاوه نو په دغه امنو بالله کې هغه ایمان د رسول عمر سره رالی کې دغه ایمان راوړی او پر رسول ایمان را وړي وای ترجمه موږ داسې وه څه به سوي وای څه به نازل سوي عليهم پر دي لو آمنوا کچیر دوی ایمان را وړي وای بالله پر الله عز وجل او پر رسول هم واليوم الاخر پر ورځ د آخرت دای بیا په صراحت ذکر کړی او پر ورځ د آخرت ایمان را وړي وای نو په دې به څه سوي وای خو ایمان دې را وړي دا هغه د ایمان چې څوک منکري د ورځې د آخرت کفر ذکر سوي دا اوس ترغیب و ایمان ته وکړي چې پر ورځ د آخرت نو ایمان را وړي وای هېڅ اسمانه نړېدي وانفقوا او دی مصرف کړی وای د خپل مال مما د هغه مال رزقهم الله رزق چې ورکړی دی هم دی ته الله اعلی پاک نو د مخه خو چې هلته چې ولي ويکتمون ما اتاهم الله هلته موږ دوې خبرې ذکر کړې وي چې یا هغه علم چې الله ورکړی دی پټې یې یا هغه مال چې الله ورکړی دی پټې یې دلته هم دغه رقم دی وانفقوا دی مصرف کړی وای مما د هغه مال یا د هغه علم رزق چې فرسک ورکړی دی هم دی ته الله اعلی پاک ته علم ولي پټې چې خبرې در معلومې چې قلب کې نه کوي د نبی عليه الصلاة والسلام په باره کې نو په ده به څه سوي چې د انفاق یې کړی وای د علم څخه چې مصرف کوي دا ګواکي انفاق حق د خیرات دی ویشل کیږي یعنی مما د هغه مال چې الله در کړی دی د ګر سفر ملکیږي چې زیل لرم نه هغه د حفاظت په نیت نه دی چې ته وز ظالم مڅ پټه ظالم پاچا دی یا غل دی هغه چې پټه په دې پټه چې حقداران بر سترګې را اړیو نو چې لري نو قرا کنو هغه ته نور کې بر وز ګر سره در په سره ملکیر کیږي الله چې دی انفاق کړو ان اسمان نه نړی دی کړی دی وای په دغه انفاق کې چې دی ګر د خبرې بار سره را لې هغه مخکې د بدو خبرو زت پکې کراري بخل ذکر سوی انفاق په خپل د بخل زه دی کنه دی علاوه چې انفاق کړی الته د دې ریا چې علا بد ګڼل نو انفاق څه مطلق انفاق نه دی هغه خو د باطل خلک انفاق څه مراد خالص لله او ان په خو دې انفاق کړی خالص د الله لپاره چې خالص دی ورسره کښې شي خپل چې نو ریا ځنی ووته کنه ځنی ووته هغه کبر چې سړی خالص د الله لپاره دی مصرف کوي کبر د دې سړي څه خپل غورځي خو دې خالص د الله لپاره خالص د الله لپاره خو دغه دی په ځین کې توجه ګرځم د الله سره دا کبر کوي سي کبرجن خواغه دی خو الله یې هیڅ په خپل لوی کې ورک دی چې زه خو یو سړی یم نو مطلب که ولاړم نو خدای خبر په هغه ورځ په دنیا باندې څه زلزله راشي دغه رقم فکر دی د ځانه سره کوي نو دا خو چې د الله سره رابطه جوړه سوله هغه خو خبره ده سړي څه ځي نو ریا او بخل او کبر ګرده په دغه وانفقو کې ولاړې دا بیا د هغو زه په الله وایي وانفقو او دوی مصرف کړی وای خاص د الله د رضا دپاره د کوم شي سه مصرف کړی مما د هغه مال یا د هغه علم رزقه چې په رزق ورکړی دی هم دوی ته الله اعلی پاک نو پر دوی به یو ټاکه سي ده سوی وای نه خو الله په سر کړی چې و مازه څه به سي وای پر دوی هېڅ نه کېدل یعنی نو کړي دی وای دا یې ترغیب سو الله پاک ترغیب ورکړي ترغیب یو څوک دعوتول وای یو کار ته وکان الله بهم علیما وکان دی الله الله پاک بهم په دوی سره عالمان پوره خبردار دی الله وایي اوس نو چې خلک هغه بد بد صفتونه په ځان کې راولي هم زه په خبر یم که د هغو دغه ازداد راولي چې دا اوس مې درته ذکر کړله معنا چې هغه کفریات و دا ګرد ایمانیات دي که دغه په ځان کې راولي الله وایي زه علیم یم راڅه پټیږي نه داسې څوک نهشي کولی راسره چې په دې کې هغه بد صفتونه چې تېر سوي دي پر خلکو یې په دغو باندې تېر کړي دا چې اوس موږ ذکر کړله مؤمن پر الله نه دی مګر ځان په مؤمن باندې معرفي کوي نو پر بنده به یې تېر کړي پر الله تېرولی شي الله وایي وکان الله بهم علیما وکان دی الله الله پاک بهم په دوی سره علیما پوره پوره خبردار دی په دوی پسې الله فرمایي ان الله لا يظلم مثقال ذره ان الله بشك الافا لا يظلم ظلم نكيه تجاوز نكيه مثقال فاندازه سر ذره كن دي ذره تزری تفسیر چې دی په تفاسیر کې دواړه رقم ذکر سوی دی هغه مشهور تفسیر هغه د ولمر په وړینګو کې چې اکشنی چنی زراتی ګرځي دوغه نه قدر زرم له الله تعالی نه کین یا زره چې د په مثال سره د اکشنی سرکی میجی په دغه ترجمه سوی دی خو اریم چې دی خو عبارت اکشنی والد څخه ده لکه موږ یو چاته یو خش خش کته رو در خود روال یو اندازه رو مانا چه گرس راست آسر شن نکم یا دوغه نکدر بد لعنه در سر کم اللہ پاک دلتم در سوایی چه این الله اللہ لا یزلم و ظلم نکی مثقال پا اندازه زرکن دیوی ازر ظلم نکی چنگ چه یادی یو چا نیکی کری اللہ جزنی پتر که نخدام پا زایر ظلم سکن نسون ها در نیکی زنی پتر یا یو چا بدی ندی کری در زان بدی پسی ولی که چه دوغه ندی کری جهان تورت و گره په خبره پوهېږي لکه اوس چې د مثال په طور د ګورمنټ یو چاته چاته خراب شوله برغه نه په خبر د دوسیه دونه جوړ کړي یوه دا سړی وژل دی بلې دا هغه ما په خدای کې مې ژوي وژل دی زما ته په مخ زمړې تړلې خدای راکم دا خو ظلم دی علاوه زه دا یو لا ظلم نه کوم مګر ته وایو چې ته څه پامې ته دا لا یزلمو سره به ته د ظاهرا تورېږې ان الله الا پاک لا یزلمو ظلم نه کوي په دا ظاهر ظلم یادومه مسقاله په اندازه زره کنده وی زره کته په دا ظاهر ای ولیږي په ظاهر په دې د خوزمش د ټول اهل سنت او جماعت دا عقیده ده چې الا پاک د انبیا علیه السلام د رخت واچی ظالم دی انبیا چې ور واچی بابا ان ولیان ته څه کوي ملایان ته څه کوي مجاهدین ته څه کوي شهادت ته څه کوي چې نبی چې ګر سره هغه سرچینه ده د دین لا ظالم نه بدل کیږي ولی خو الله ام خالق دی ام مالک دی ام متصرف دی یو څوک چې پر یو شی باندې دغه درې صفته پر لاره جمع شي براغه د شي چې اڅه پکې یا په کولای شي ظالم نه بدل کیږي نو ظلم خو ګر سره نه دی مګر بیا انسان چې حقیقت ته نشي متوجه که یو شخص سره ودو رخت واچي زائر خو نه خلک وای یاره دا بې انصافه کار وسو دا څنګه شو داسې ښه سړی ودای ودو رخت واچي دا نو د دادو رخ وو ګوره په ظاهر خو ظلم معلومیږي په حقیقت کې ظلم دی په حقیقت کې چې نبی واچي ظلم نه دی خو علاوه زه مالک متصرف خالق یم اوس به نو یو څوک راولی براوی زه خپلې پیسې څیرم لکه دا جهال گای گای دی په ذات کې سره راشي راشه پیسې نه سره څیره ابلوی در سره څیره مې اوس دی دا ځان سره واب ولي خدا حرام کړ دی ولي څیره سوا زما پیسې دې ستای راشه تو خو فقط داسې مالک مجازی متصری په مالک لا ولاکه خالق خو به خنه نو ته پر الله ځان م قیاس ور کدا اس په خبره پوه یی څوک دی براوی ما وتا ته خپل خوندر بخښلې دی اوس ته ته چا زوی ته خون بخښې خون خود تو خود زن ده پار خالق نه چې ته خود اختیار زن ته لري په خبره کې دا هیڅ ویل ما مړ کما خون در بخښلې ها دا جلا خبره ده که ته چا مړ کړې ظلم در سره وکي بر عفو ورته وکي ما عفو ده ته کړې ده مجرم خود دی دا چې ته مخ کړته ما ته خون غوسه در بخښلې دي ما مړ ک په دې باندې ستا مرګ ده ته نه ما به کړې چې اته لسواره ورته وای ونی خو ته د ځان په باره کې چی شلې فقط یو تصرف قدر پر لري نه خالق ده ځان نه مالک ده ځان خالق او مالک ته الله دي نو ما څو صفته ذکر کړې درې کدرې شین دا وتیم خالق سوی ده شي ام مالک سوی ام متصرف سوی بیا نو ساته پښتنه نه کیږي اوس موږ شریعت کومه لاره ته ټاکلې ده په خپل مال کوم طریق قدم نشي اړولای په عیال کوم طریق قدم نشي اړولای په شزه کوم نشي اړولای په ځای کوم نشي اړولای د جهالو پر کم نه ده خپل اولاد به اړل کړي بر خپل ذمہ اړل کړي ورته چې خدای زالیم ده خو نو استاد یو استاد سره مزه یو رښتې او خدای د الله مخلوق استاد خیر یا به ځان وشتري چې په خپل مخبل ځان مړ کی خلک یې لا شهید هم بوجي خدای خپل ځان د قتل د بل د قتل سفر په غای په خپل ځان دغه نه قدر ګناکار کیج لکه په بل په نن زمانه کې په ځوانانو په داخلو کې د جن هغه په حکم اسول د خودکشي ویلې ډیره خدای عقیده نه لري چې په دې خاطر زه مجرم یم نه دی خبر نه دا اوس چې په دا بچا پر داخل غزلم شروع کړی دی دا جهال ګرځي چې مرکی ور سره کی جوړه اوس نو زه څنګه مجبور لانه سمزه لازم نه کوم نو زه مجبور یم ځان په قطرم ګور حکومت تاثیر اثر کوي سو ته دا نه بړی علاج شو دا خی علاج نه دی خو دا جهالت ور پیښه ده کدی او شهر چلا پاک دا ظالم چې ربه نه مسلط کی وخت زنه بیا ولې ظلم کوم چې ځان وژنه دا ځان چې وژنه دام د الله پر حقوق ظلم څخه تجاوز دی وکي خلاصه د خبرې ده چې مال الله چې ارڅه وکي خو ظلم نه بلل کیږي مګر په ظاهر د انسانانو په ذهنو کې براو یانو کې شته سړی د ورځ ته واچو دا نور لکه ظلم الله دا ظاهري چې تاسو ظلم من میر دغه کده لزا ودا کوم کله زما کار ظلم نه دی کر سره په دغه ماده ظاهرن قید وسره کې شاو ان الله بشک الله لا یظلم ظلم نکي دا ظاهري قدر ظلم لا هغه حقیقت خو نسته چې نسته مثقال په اندازه سره زره کنده وي زره وان تکو ظلم خپرېږد وان تکو کچيري وي دا د تکون څخه مخفق دی و این تکو که چیری وی حسنه تن نیکی وی یو سری نیکی کرده دا یو دانه دا ایمان پر بنیاد یغداعف ها یغداعف زیاده وی ها دا نیکی اله افاکی زیاده وی دا در طور کدر زیاده وی اقل و قلیل درجه یو حسنه پا چا دا پا لست تا یو نیکی وی که لست چند اله و تعالی دا زیاده وی نور خونو پا آیاتو که تر اوسا و ذکر سوی دی و روست والله یغداعف و لمن یشاء تر اوسا و الام چش که گاگای گا بالاکی نو دل که فقط تزویف ذکر که اندازه و نتاکل ولی دا اندازه و نتاکل باران استاد در اخلاص پوری آرل در درس چیسان سون مخلص که یه اغونه جی در جی دا عمل ولیجی دا دا اخلاص پا کچا بانی بی نادی که دایس پا خبرت اس پایجی و این تکو کچیری وی حسن تن نیکی اغا نیکی که سنگ که یغداعف زیاده یه ها دا نیکی کتوا چې نیکی را زیاده کړه نور څه نه کوي الله ویا بل ام سره دی و یؤتي او الله ورکوي من لدنه د خپل نیازه څخه بلا بدل اجرا ثواب عظیما خورا لوی د خپل ځانه څه نور ثوابونه هم درکوي داسې ثوابونه به د نیکان خلک په ورځ قیامت پیدا چې خپل ورته اړین څه د عمل نامه کې دی وایي یا چې په خرو خرو پراتی دی به الله تعارض شي چې الله پاکه دا خو ما ودا کړو دا څنګه ماته دونه ثوابونه لیکل شوي الله وایي نو خو ما درته ویلي وه چې ته لږ وکړه زه هغه د لږ غې خو در زیاتوم چې در زیاتوم یو څه د ځانه نور هم درکوم کیدای شي په خبره پوه شوست یو سړی چې دغس په د انسانانو کې پلار دی زوی یې نیک عمل دی بره په د خپل نیک کردار په د خپل نیکو اخلاقو د پلار توجه ډېره راجلب کړي نو بره پلار ورته وایي زه چې د بل چا سره مزدور سوی وای څو تنخواه درکوي ته ونس په دا بازار کې پوښتنه وکړه چې هغه لوړه لوړه تنخواه وکړي دغسې الکوان خو ډېر دی بره دی وایي یاره د پلاني زوی هلته مزدور دی د کاله لس زره ورکوي د میاشتې لس زره ورکوي ه دی بره دا دې لس زره خو واخله مزدوري ورله راکړه که نه کړه برای اوس خو به جنو غاړه وتلي وه زه دا دې دوه زره واخله ها دا یې ستا هغې در هغې یو څه بهله بله پلار بره وایي واخه ګرده واخه ځه تا ګرده زیات احسان دی نو کنه د دغې خو چې دی هغه د میاشتې مزدوري په دوو ورواړل په درو یې ورواړل بره د ځانه نور پسې ورکړي الله عز وجل ته وویل اول خو زما د طرفه زه دا ظاهري که در ظلم دا ولاکه وین چې ستا به یا نیکي کمېږي په تا پسې به یا بدي د ځانه څخه لیکل کېږي دا خو نه کېږي پاته حسنات ورته چې جراله حسنات دي الله تعالی در بالا کوي او الله تعالی د خپله ځانه من لدنهو ته چې وګوري د خپله ځانه څخه بلا عمله اجر عظیم هم درلره درکوي کتوانو اجر به ویلی بولنو اجر خو بیرته لکه مزدری دارکم د ځانه در کی د ځان الته بیا د اجر نوم پرږي برای چا د ځانه در کی خو بیرته سبب اغستان یک اعمال دی اغه پلار چې د دازوی سره دونه شکل خو بیرته سبب اغه د اطاعت چې خپل پلار کی نو په دغه نوم بیرته پر دغه کنه دا خو انعام دی الله د اجر په تعبیر ځنی وکړي چې بیرته واکې سره او چاته دریش سره بیرته اغه نیک او اعمال ته دریش په دغه مضمون تیسی په یی اغه نیک اعمال څو چنده کی دا نور د ځانه چې الله ورکی دا بیرته د اغه خاطر د کاغه د نوې کړي د بل چا سره دا ولې نه کوي نو په دغه بیا د اجر تعبیر ځینې وکي نو ښه دغه آیات کریمه خو ترجمه وه ساده خلاصه شوه په هغه کې مال هغه ترغیب شروع د آیات سر چې راشروع شو ترغیب دا رقم و چې که دوی دغه نیک اعمال په ځان کې راوستلې دا نیک صفات چې وه نو پر دوی به څه ټاکه شوه څه ټاکه پر شوه کېده نه بل یې دغه ویل چې الله وایي نو زما خو بیا دغه رقم عادت چې ظلم خو نشته چې نشته حسنه در زیاتېږي او د ځانه ثوابونه هم در کول کېږي نو هلې معنا و نیکۍ ته لاس واچوي دغه ترغیب سو الله عز وجل دلته بیان کړي چې هغه بد صفتونه د ځان لرې کړي چې د پرون په سبق کې ذکر فسي آياتنا فكيف إذا جئنا من كل أمة دا جي زيادة قد سبا قدر پايا پوري جدي پا جي كي با ترهيب ورقية ترهيب دادي شي وصري سوك وبيري وعز و نصيحات باید و ارخ ولري یو غړی ترغیب رواني ترغیب دا معنی خلکو ته جنت بیان کې داسې ثوابونه یې حلو غلمان یې دار کم بالا شدر سر کې بارون دې سنې چې ګرد عمر بار دې شخ لو ریشمې نه ګرد عمر دا شیش خبري بیانې د قران طرز دانی ترغیب ترغیب بغل پر بغل جوړه سره روان بل پر د ژخونه پر آکاش کې نو دغه رقم د ژخانه هم بس ته چې الله پاک په دغه عذاب وخت کړی چې ګرد د ژخانه به ځنی پازای به چې دا په څه بلا باندې اخته دي نو دلته چې دی هغه ترغیب خو تیر سو وس ترغیب رالی ترغیب دا دی د قیامت ورځ یو څه الله را حاضری چې ته بیا د قیامت ورځ هم توجه سه چې په هغه ورځ الله تعالی څنګه حساب کوي په کیف نو څنګه حال به یې اذا هغه وخت جئنا چې موږ راتګ وکړو من کل امت د هر امت څخه به شهید په یو شاهد سره راتګ وکړو شهید سمرات څوک دی د شهید څخه مراد هغه امت دی هغه نبی دی امت دی خو ار امت خپل ځان ته نبی درلو ولی دی نو د ار امت چې دی په ورځ قیامت الله پاک ورته چې شته د بد بد اعمال دا چې دون مکر دي دا ولی دا کفار خو ار امت کفار کیږي چې دا ولی دا ایمان پر معنا راوړي او دی براوي چې زنه خبر زما نو څه سر په خلاصې الله پاک ویل خو ما لري وته نبی لېږلې وو هر امت خپل نبی درلودې خو بیان یې درته کړی وو نفس یې درته سره کښلی وو نو دغه دی به منکر څه نه وو کړی نو هغه انبیا الله تعالی را وغواړي چې دا خلق اوس منکر دي ګرسره وایي ما ته چا خبره نه ده را ښولې نو انبیا علیهم الصلاة والسلام د هغو امتو شاهدي ادا کړي پر هغو چې هغه پاشد بلا شاهدان چې په خدای چې هر څه مې وښویلي وو چې الله پاکه تا راته ویلي ما ورته بیان کړي چې خبره مې د خپل هدف دپاره پټه کړې نه ده چې زه ځینې پټه کړم نو هغه ځای دی په کوي په څه حال به یې اذا هغه وخت جئنا چې موږ راتګ وکړو من کل امت د هر امتو ډلې څخه بشهي جن په یو شاهدی او په یو غوا سره چې هغه شاهدی وکوم په دینو وجئنا او موږ راته ګمو کو به کپ تاسو ردی به خطاب نبی علی السلام ته امر غواړو ته نبی په چار غواړو علی هؤلاء پر دغه کسانو د هؤلاء اشاره و چاته او امت د نبی علی السلام ک ته به بیا راو غواړو پر دغه کسانو باندې شهیدن شاهدی وکوم کی کدا هیڅ خبره پوسه ته به بیا د دغه کسانو لپاره خود نبی علی السلام امت خوم دغه نه عام دی د نبی علیه السلام امت دوه قسمه دی یو امت د دعوت دی یو امت د اجابت دی امت د اجابت دغه مؤمنان دي دغه مساجد چې په ډک دي سجدې لګي دا د پیغمبر امت دی خدای امت د اجابت اجابت قبلونی ته ویل کیږي خدای ویلي چې نبی علیه السلام موږ ته پر سر او سترګو منو تر پلار او تر مور او تر ټولو کائنات راته محترم یې نو کلمه پر وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې قبلونه کړی ګناه دا نه مانه چې ګناه ځینې کېږي بره د نبی ارسم د امت اگر سره دی ووتي پیغمبر خو ګای ګای لاجه سخت استعمال کړي چې که پلاني ګناه چا وکړه بس ما د امت سره نه دي ما د ټولې ووتي دا دارا کم دی لکه پلار چې وزیت وای په دا زمونه کې کچا دا پلاني کار کو زوی مې نه دي بس نه دی د زیوال چې ایستای خاطر سره چې وای خو زوی دی خدا دی مرز تهجد کوي تغلیص کوي نو دا پیغمبر علی السلام ګای ګای تغذیه زند امت ځینې ګناه وی ذکر کړي دا ګناه چې کید از ما د ډلې څخه نه دی دا جنو بار ځان ته بل نه پیدا کی کنه د ډلې څخه نو خو کلمه پر وای ادم په مضمون تیس پوهیږ یو بیا امت ته دعوت دی امت ته دعوت ته دغه یهود نصارا اندوان سکان دا ګرده کفاره چې یو د مؤمنان ولې دعوت ته پیغمبر خو ګرده ته دینو کداش په خبره پوسه کایواز مسلمانان ته نبی علیه السلام دعوت ورکی ټول کی ورکی کفار ته ګرد تور کړی نو امت ته دعوت چې دی دا خو عام شو نو خو دغه خلک سم الله تعالی پښتنه کی چې دغه محمد علی السلام ما در لېږلې ولې مکلمه نه پروي دی به ما ته چا ویل د څه په خبرو نو دی خو ام منکر کیږي نبی علی السلام به د شهیدی په توګه راځي چې دا خو ما ته خبره نه درسیدل او نبی علی السلام به وایي چې زه شهیدی کوم چې ما دې ته خبره کړو نو په دغه وخت کې چې نبیان د شهیدی په توګه پیشیج نبی راضی شهید ادا کید امت سره دعوی نو دلته خود داس موت پچینه د لاوی دلته به بیا دغه خلکو سالی چې دا بحث پتونه په ځان کې راوستلی دي دا منکر دي یا بخلا دي یا دا متکبرین دي ته دیوبونه بیا سالی نو په کایپ ترجمه تکبیر ته ګوري نو صح حال به دي اذا غ وخت جئنا چې مجرا تاسو کوم من کل امت د اری دلی څخه به شهیدین په یو یو غوا چا غ نبی دي ار ارچاته جوړ دی رسول دی هغه براور وجئنا او مجرا تاسو کې به کپ تاسو ر محمد على هؤلاء پردوغه کسانو چې د استا امت لي شهيدان شهيدي ورکوونکي دا یو رقم ترجمه شو پر جدو اما ترجمه زه وس راځم د هؤلاء څخه مراد اغه نبيان ک د نبي ارسم امت ما اخله چې الله وي موږ به د هر امت لپاره یو شهيد را او هغه د دین نبيان دي او تا به پر د نبيانو د گواه په توګه راول دا بیا دوه اما ترجمه شو هغه بیا څه اغه د دې چې د تیر اومتو سالاو تعالی پښتن وکړي چې د الله تعالی جن ولې نکړه ته ما ته چاره شول وې نو زه ان پړاو ما څه کړو الله ولې نبی نه و درغلی ته ما ته چا بیان نه دی کړی نو نبی ان را وغړي ار نبی په خپل اومت شي اجازه کې چې ما ته جن رسولي بار دی وای دا خلق د اومت دی خو نو زما سره دا و چی دی نو دا و چی خبره منل کیږي چې زما و د سره دا وای دا چې لا سره می دا و ده برزه شيږي ورکوم دی بروي ام مدعیم شي د واړه کار کوي نو نو خدا امت خدا نبی ته دغه وای برای ته ام مدعیم شهیده ته خدای پر خوای برای ما دین ورسوري اوس ما ملامته نو ته شهیدی مرکه شهید بل څوک راسی پیش کیسی نو نبی علی السلام الله را و غاړي نبی علی السلام چې راسی برای وای دغه نبیان او د امت سره دا وای ده نبیان وای موږ دین ورسولی دي او دغه امت وای نه دی را رسولی ته څه پک شوې دی زه پاش بلا شي دیم چې دی ورسولی دي ما ته په وحدا ثابته سوی ده اگر ته زاله تنو بل ځای په تفسیر په قران کریم کې تیر رسول چې د نبی ارسم امت ورده واره را و غړتل سي برای دغه نبیان د امت سره دا وای ده د امتونه وای چې موږ ته دین نه دی رسیدلی نبیان وای ورسولی مدي د نبی ارسم امت وای ته څه پک شي کوي سره پاش دی بلا شي دا چې دغه نبی ان ودغه ته جنګ سوالی دي برا خلق ودي امت د نبی علی السلام تکلوی الته زدری زره کار درته د مخن ته پر ما شهیدی او کستا شهیدی کله قبلی تر زل دریو دی وای چې ما ته لدلی نه و ما تخبل نبی وای جو زما د نبی پر خبره دغه رقم عقیده ده دک لدلی چې میشه لدلی منی چې رات وای زما دغه عقیده ده نو ما ته نبی بیان کړو په قران کې چې دی جند سوال دی نو زه په دغه گواہی وکم نبی علی السلام راو غوښتل چې دا امت خو دغه رقم وای دی بالکل زما امت سی وای ما امت د خبرو شول بل ځای به ترتیب دا رقم دی دلته په خدا دغه داګر دکیږي دلته علا دغه نبی علی السلام ټول چې په دغه وخت کې به د خلکو سوال چې خلکو باندې یو یو شاهد څوک دی نبی پر راشي دی چې منکر سي علاوه زه به تا پر دې باندې را شاهد کوم دا دوه امه ترجمه سه پر اوله ترجمه ده هؤلاء څخه د نبی علی السلام امت مراسو چې ته پر خپل امت شاهد سي دی پر خپل امت او شاهدان سي پر دې دوه امه ترجمه سي ده هؤلاء څخه هغه نبیان مراسو چا کې سي وي ته به دوه غونه بیان د فارچ شي شاهدي ورلره ورکه وسه زدا سي ما وجئنا مجبره تاګو کې به کپ تاثیر ای محمد علی هؤلاء پر دغه نبیان چې پر خپل امت باندې گواهان سو شهیدن شاهدي ورکون کې مش بتا دل ترا او غور دل ته بنو سعد کته ونو سعد بی خشایجه در سر ادب سی علاوه یا تا دې مسخره خبر نه پجه پس آیات کده دغه ځای هول بیان شمال ترہیب ورکی خلق بری چ هول دار کم دی یوم اذن فدا ورز بنو یوتو خوشی الذين اغه کسان کفرو چ دی کافرن سی وگی دی به خوشی دغه خسان چ د کافرن دی و عصو او دې سرکشي کړی د رسول د رسول صلی الله علیه وسلم څخه دغه چکو پر کړی دی او دغه رسول څخه محمد علی السلام دی د څخه سرکشي کړی د خبره نه د منل کمه خوای خوشي لو تو سوا دا لو د تمنه د پاره دی شرک نه دی چې په دې شرط یا لو کاش تو سوا برابر سوي وای بهم په دې سر الارض هم زکه برابر کیش پر مرده هم زکه دی اوار وای سره سمویش قبر ملانه وای معلوم بای وسره خو گاګه مرسی په خاورو چرسه مگر خبر خنه مری می داده پلانې په کې خبر دي داخله غوای یا دای به دسی ارمان لري چې کش خو زه خاور وای په خاور دغه چر وای چې چا پیژندای لنه چې دای څوسو د ډیر وا مې دغه خوښه ده لکه پر مرچ زحمت گاګه راشه براوي چې خدای مزه کچاو دی وای زه پندنه وتل وای خوښه مې و نه چې دا شرم پر ما کیر نی پر چا باندې چا د لاس شرم کیرسوی یا ډیر زحمت کیرسوی بر په خپل مرګ باندې خوشالي بر دغه زحمت څخه مې نسب چاله پاکی سي مرګ را کړی وای کدا هیڅ خبره پوي سي دغه کفار دغه د نبیانو چې سرکشي کړ د علاوه دلته به دامه ته خبر نه ده چې دا خواست کی چې کیش د پمزه کدي سي چل وای چې پمزه کی بیا چا پیژندل الا نه وای نه به خبر معلومه نه به خبر معلومه وای تسویه و دغه تر کیش د دوه خور پرک بل نه کیدای نو د دې ورځ هول دغه نه یو مې زم په دغه ورځ یو د خوشي الذين اغه کسان کپرو چې کاپران سي وي او عصو سرکشي کړ د رسول د رسول علی السلام څخه چې نبی علی السلام دی دغه دوه کار چې کړی کوپر او عصیان د رسول دی به خوشی کوم خبر لو کاش کی تو سوا برابر والی کړی وای بهم په دې سر الارضم ځکه مزیک دغه سره برابر والی پکړوي چې بیا چانه پکښ کې بيجندای چې دا د پلانې په کړکه کوي دا یې لاس دی یا چې ګسره پکښ کې چره شپي دا کوي نس ولا یکتمون الله حدیثه ولا یکتمون دې نش پټولې الله د الله څخه حدیثا خبره یو خبر دلته پټولا کثیر کې دا اخیری هغه هول دی نو دا معنا چې هغه پټنس چیرولې چې موږ چیرولې شو فرق مستدیم دا لاته فټه خبره نه تیری ژولې خود د دې د اندامونه بل ځای په قران کریم کې راځي چې الله پرجه به مهر ووي دې خوجه بل غړی دسیو باندې جوړي الله پر دا جبه امر وکړي چې به کونګسي دې چې اساس سره شوري نه شوري خبره نه کیږي دا وسه نه خبره د جبه خبره نه شي بارا الله پاک ودا لاست امر وکړي پتا څه کارونه کول لاس کړ خپل کارونه بیان کړي دغه لاس وګوره خبرې وو دبر لاسه بیان کی بشه بیان کی نشه بیان کی دماغ گویان سی خپل خبر شو کنی دماغ خو خبر نه کی دماغ ترجمانی خو جبه کی خپل دای نه ژغیر یا چې په کوم شی ګنا کړی د په کوم اندام هغه اندام په خپل شروع خبر بکی دا سړی نو بارا چې دا ګرد اخبار خلاص شي بارا خو جبه الله بیرته ورلکه دای بارا د الله سره خبره پرې پر خپل اندام مو مخ راوړي چې ولونی ونی ور دی بل د خپل کونی خو پرته شی جره باندې د کوسته د خیره چې پر ما گواهی ده کته چې مړه ده په لاس ور کوي اندامونه وده تعجیزی وی که برای الله موږ وژغورو د الله د امر تاب څوک لري لاس په دغه ورته زه مجبورم چې زه به ژغېږم په خو می خبرې نشو کولای په ورځ د قیامت شام خبرې کی لاسم خبرې کی سترګم خبرې کی پزیم کی چې هر اندام ناروا کار سوی دی نو الله زما څخه پټ خبره تیریږي بل نو دادی خو چاغه مزکه چته و الله پاک چې یوم اذن تحدث اخبارها مزکه خبرونه وای برا اندامونه بیا ور چپ کی جو ویم چپ شان اندامونه چم سی برا مزکه ته وای شی اجازه کړ مزکه بیا ګرد شان د ریکارډ په توګه ښکاره کید مزکه ریکارډ کی دغه ریکارډ کی لکه دغه ټلیفونونه چې وس ریکارډ کی تصویرونه اخلي په خو به خلګو دا به نو څنګه سی مزکه به څنګه شی اجازه کی مزکه رغیږي ورسته چې دا کشفیات وسو چې اوه وس ټول کو پر پدې قنی چې پر ارم زکه ارزای ته کار کوي اغه مزکه ریکارډ کی ریکارډ دې څه ذریعہ لا پکښ پیدا کړی دی لکه خپل په میموري کې څونه ریکارډ جمع کیږي دغه نه قدر در لکه نوک مګر د سو د ساتو ساتو فلمونه پکښ کې ریکارډ سی غټي غټي میموري ان سبيري جی بیا نسته نو د مزکه کې چې دې ار زره دغه نه ریکارډ خو الا پکې هغه خو نه بیا د ساينسدان کار نه دی نو دغه مزکه کوم اخبار وایي نو چې مزکه ګډش خپل خبرونه هم د تصویر سره ښکارا کیم دا وازه سره اندامونه پر سړي ګډ شي شایي ور ادا کړي په عمل نامو کې نه وشته نو علاوه دې خبره چره وایي ولا يكتمون دي نسبته ولي الله هذا الا عز وجل حديثا اس خبره نو تر دغه ځای په دغه دو آیات کې ترهیب را پیش کی ترهیب وی بیر ول چې حساب ستا موت زندگی نسته نو هغه شپتون چې هغه نیک دي چې په دمخ کې دو آیات کې چیر سو جاج وس مو ول نو هغه شپتو ته لاس ورته چې ایمان پر الله دی ایمان پر ورځ قیامت دی انفاق خاص د الله د فاره دی پر رسولانو ایمان دی د بخل څخه ځان خلاصول سخاده او اخلاص دی د ریا څخه ځان خلاصول عاجزي د کبریا او د لویواله څخه ځان خلاصول نو الله عز وجل موږ دغه د زمیمه صفات څخه پات او دغه حسنه صفات یا لو تعالی زموږ ستش په ژوندۍ کې الهي یوم القیامت چې موږ الله جن رب را نصیب کړي د ټول مؤمنان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.